Jest 21, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 3 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Celowe działanie czy nieprofesjonalizm? Politycy zastanawiają się, dlaczego nie podjęto działań w sprawie Amber Gold mimo informacji ABW. Dyskutują o najcenniejszych miejscach na świecie, znajdujących się także w Polsce. W Krakowie trwają obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tym serwisie Trójki powiemy także o decyzji szpitala w Rzymie, który chce przyjąć ciężko chorego chłopca. Sąd w Londynie zgodził się na odłączenie niego od aparatury podtrzymującej życie. Nie milkną komentarze po publikacji tygodnika w sieci. Gazeta napisała, że ówczesny premier Donald Tusk w maju 2012 roku dostał od ABW informację o przestępczym charakterze Amber Gold. Notatkę o tym, że może to być piramida finansowa i że pokrzywdzonych może być wiele osób, otrzymali także prezydent Bronisław Komorowski, koordynator służb specjalnych Jacek Cichocki, minister finansów Jacek Rostowski, minister infrastruktury Sławomir Nowak oraz szef Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15 uważa, że gdyby opinia publiczna poznała te informacje, poszkodowanych byłoby mniej. Według posła można się zastanawiać, czy było to działanie celowe, czy brak profesjonalizmu służb i państwa. Czynności, nazwijmy to operacyjne, rozpoczęły się dopiero w lipcu przez ABW. Założenie podsłuchów Marcina WP, taką typową działalność operacyjno-rozpoznawczą, zaczęto na sam koniec. Należy zadać sobie w tej chwili pytanie, dlaczego? Czy dano czas, aby wyprowadzono bezpiecznie środki, tak aby żaden ślad nie pozostał w rękach instytucji państwa polskiego? Czy była to po prostu skrajna niefrasobliwość i nieprofesjonalne podejście? ABW przekazało władzom notatkę w maju. Amber Gold ogłosiła upadłość w połowie sierpnia. Także szefowa Komisji Śledczej do spraw Amber Gold Małgorzata Wasserman zastanawia się, dlaczego do czasu powstania notatki, ale także później służby nie zastosowały technik operacyjnych wobec prezesa Amber Gold Marcina P. To jest nie tylko podsłuch, ale to jest też kwestia pełnego ściągnięcia billingów nie tylko Marcina P., ale też osób, które są wymienione czy to w materiale jawnym dla państwa, czy też pozostałym niejawnym, a znanym już komisji. Małgorzata Wasserman zapowiedziała, że adresaci ujawnionej notatki ABW mogą być przesłuchani przez Komisję Śledczą. Spółka Amber Gold, dodajmy, powstała na początku 2009 roku. Miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła bardzo wysokim oprocentowaniem inwestycji. 3000 przedstawicieli z prawie 150 krajów obraduje w Krakowie podczas spotkania Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ma zapaść ponad 200 decyzji. Czego będą dotyczyły? O tym nasz reporter Paweł Pawlica. To między innymi kwestie odbudowy syryjskich miast, w tym Aleppo, ale też dyskusje na temat wpisów na listę dziedzictwa w zagrożeniu. Chodzi o dolinę Katmandu w Nepalu, zniszczoną w czasie trzęsienia ziemi, czy zabudowywane zabytkowe centrum Wiednia. Jedną z najbardziej drażliwych spraw będzie kwestia wpisania na listę światowego dziedzictwa Hebronu. Kandydaturę miasta w trybie nagłym zgłosiła Palestyna, z czym nie zgadza się Izrael. W agendzie sesji są też dwa punkty dotyczące Polski. Pierwszy to wpisanie na listę dziedzictwa kopalni ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Drugi dotyczy raportu na temat Puszczy Białowieskiej, która już znajduje się na liście. UNESCO chce wysłać tam grupę ekspertów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jeden z katolickich szpitali w Rzymie chce przyjąć nieuleczalnie chorego chłopca. Rodzice nie zgadzają się na odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie. Tymczasem ma to nastąpić w najbliższych dniach, ponieważ szpital w Londynie, w którym obecnie przebywa dziecko, dostał zgodę sądu. Relacja Piotra Kowalczuka. Włoski episkopat poinformował rodziców chłopca, że renomowany pediatryczny szpital katolicki w Rzymie, Bambino Gesù, podobnie jak klinika Gemelli, jest gotowy przyjąć chłopca na swój oddział. Dyrektor szpitala, Mariella Enoch, zwróciła się już do dyrekcji szpitala w Londynie o sprawdzenie, czy przetransportowanie Charlie'ego Garda jest możliwe. Powiedziała, wiemy, że sytuacja jest beznadziejna, ale jeśli taka byłaby wola rodziców chłopca, o których pamiętamy w naszych modlitwach, jesteśmy gotowi przyjąć Charlie'ego do końca życia, któremu pozostało. Wczoraj biuro prasowe Watykanu poinformowało, że papież apeluje o poszanowanie woli rodziców Charlie'ego i dalsze utrzymywanie go przy życiu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec mamy jeszcze informację ze Stanów Zjednoczonych. Samochód wjechał w pieszych w pobliżu międzynarodowego lotniska w Bostonie. Według ostatnich doniesień rannych zostało 9 osób, w tym 2 ciężko. Jak podają amerykańskie media, do wypadku doszło przy postoju taksówek obok portu lotniczego. Kierowca samochodu jest przesłuchiwany przez policjantów. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby ten incydent miał charakter terrorystyczny. 5 minut po godzinie 21 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. I zaczynamy od tenisa. Jerzy Janowicz w drugiej rundzie Wimbledonu. I chwała mu za to, bo o jego nagannym zachowaniu poza kortem szkoda mówić. Wygrał w 4 setach z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem, a w kolejnym spotkaniu jego rywalem będzie Luka Puj. Francuz pokonał Tunezyjczyka Maleka Jazeriego. Do swojego pierwszego meczu w Wielkim Szlemie na trawie przygotowuje się Agnieszka Radwańska. Polka jutro zmierzy się z Serbką Jeleną Jankowicz, a jej forma jest coraz wyższa. Tak przynajmniej zapewnia trener i życiowy partner tenisistki Dawid Celt. Trzeba powiedzieć jasno, że Agnieszka jakby tutaj z treningu na trening lepiej się prezentuje i gra naprawdę na treningach momentami, zaczyna grać już naprawdę całkiem przyzwoicie. Natomiast mecz a trening to są dwie różne sprawy i tutaj tak naprawdę przekonamy się, w jakim punkcie Agnieszka jest, przekonamy się dopiero jutro. Plan taktyczny na Jankowi oczywiście mamy, znamy jej bardzo dobrze słabe i mocne strony. Także jutro wystąpi Magda Linette, jej rywalką będzie Amerykanka Bethany Mattek-Sands. Wątpliwości co do wysokiej formy nie ma w przypadku Anity Włodarczyk. Kiedy tylko ciśnie młotem, to nie ma na nią mocnych. I wygrywa. Tak było i dzisiaj podczas konkursu zaliczanego do cyklu JAW Hammer Throw Challenge. Rekordzistka świata i dwukrotna mistrzyni olimpijska na Węgrzech rzuciła 77 metrów i 77 centymetrów. W rzucie oszczepem zwyciężył Marcin Krukowski. W rzucie młotem mistrzynią jest Włodarczyk, w kolarskim sprincie Peter Sagan. Jadący w tęczowej koszulce Słowak wpadł pierwszy na metę trzeciego etapu Tour de France. 10. miejsce zajął Rafał Majka, a liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Brytyjczyk Thomas. Ma 12 sekund przewagi nad swoim rodakiem Christopherem Froome'em. Najwyżej z Polaków jest Michał Kwiatkowski, zajmuje 8. lokatę i traci 32 sekundy. We Włoszech świetnie w Giro Rosa spisuje się Katarzyna Niewiadoma. Po 4 etapach jest 6. Liderka to mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro, Holenderka Anna van der Breggen. Polka traci do niej 2 minuty i 37 sekund. Jutro 5. etap, czyli jazda indywidualna na czas, a wyścig zakończy się w niedzielę. To jeszcze kilka słów o pogodzie. Jutro pogoda w kratkę, bo będą i przejaśnienia, i chmury, i przelotne opady deszczu. Do tego dość silny wiatr. Najzimniej w Augustowie, tam 16 stopni, w Warszawie 20, w Rzeszowie 23. Tej nocy na zachodzie i na północy możliwe opady deszczu, na termometrach od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania to, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Zaczynamy. Zapraszam Państwa i może zacznijmy od utworu Jamesa Browna na dobry początek. Soul Power, tak się nazywa ta piosenka, czyli jakby to przetłumaczyć? Potęga ducha, siła ducha, czyli w wolnym tłumaczeniu odporność psychiczna. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali. No, we need it, soul power. We got to have it, soul. Need some soul, come on, get some. myself and say, yeah, you're right. Soul Power to jest piosenka Jamesa Browna, czyli potęga duszy, ducha, no ale w wolnym tłumaczeniu, no proszę wybaczyć, może zbyt dowolnym, odporność psychiczna. Będziemy dzisiaj o niej rozmawiali, wszystkim się nam przyda. Na początek taki wierszyk Barańczaka, takie epitafium napisał, różne epitafia wymyślał, zabawne bardzo, chociaż no jedno z nich jest takie. Tu leży Karim Abdul-Jabbar, trochę przycięty, bo był za bardzo wysoki, miał 2 m 18 cm, ale ten Karim Abdul-Jabbar, jeden z największych koszykarzy w historii, żyje i znakomicie się ma. On był najlepszym strzelcem w historii NBA, był 6-krotnym mistrzem NBA, drugim koszykarzem świata po Michaelu Jordanie według jednego z plebiscytów. No i on to osiągnął nie tylko z powodu swojego wzrostu 2,18, no ale byli wyżsi od niego koszykarze. Nie tylko dzięki umiejętnościom, bo też byli równie znakomici, ale miał takie motto życiowe. Ono było takie: nie wygrasz, dopóki nie nauczysz się przegrywać. I to jest właściwie definicja odporności psychicznej. Będziemy o niej dzisiaj rozmawiali. Tłem naszej rozmowy będzie taka książka, która się niedawno ukazała, bardzo dobra, oparta na badaniach, więc nie jest wolny esej i gra wyobraźni, tylko coś sprawdzonego. Książkę napisali Doug Strycharczyk i Peter Clough. Tytuł właśnie taki, odporność psychiczna, a podtytuł, i to właściwie już jest prowadzenie do tego, o czym będziemy mówili. Dlaczego pomimo tych samych umiejętności, wiedzy i doświadczenia niektórzy z nas lepiej radzą sobie ze stresem, presją i wyzwaniami? No właśnie. Są z nami dzisiaj pani doktor Lidia Czarkowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mama 4 dzieci, bardzo ważne. A propos, prawda? Psycholog, socjolog, dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. I pani doktor Anna Syrek-Kosowska, psycholog biznesu, ekspert w dziedzinie zarządzania talentami, rozwoju przywództwa. To jeszcze strasznie dużo tytułów, no ale dobrze. Dyrektor Akademii Profesjonalnego Coachingu i Studiów Master Coaching Wyższej Szkoły Biznesu. Dobry wieczór. Przebrnąłem jakoś. Ale będziemy mówili nie tylko o coachingu i o biznesie, tylko o bardzo różnych możliwościach zastosowania tej metody, tych narzędzi, które opisują autorzy książki. No to zaczynamy. Dlaczego pomimo tych samych umiejętności, wiedzy i doświadczenia niektórzy z nas lepiej radzą sobie ze stresem, presją i wyzwaniami? Anna Syrek-Kosowska na panią palu. Trochę chciałabym powiedzieć, dlaczego w ogóle ten temat dla nas wszystkich jest tak niesamowicie ciekawy. Dlatego, że jesteśmy w rzeczywistości, którą nazywa się rzeczywistością wiuka od angielskich słów. Co to jest? A to oznacza, że jest to rzeczywistość zmienna, niepewna, złożona i niejednoznaczna. Tłumacząc te słowa akronimu z angielskiego. Z angielskiego, tak. Ale to, co jest esencją tego, to jest taka sytuacja, że my wszyscy, czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy w rzeczywistości, która tak naprawdę jest nieprzewidywalna. Jest zmienna. A to, co pokazują badania, jednym z czynników, który najbardziej nas stresuje, to moment, w którym musimy podejmować szybkie decyzje, w momencie, kiedy mamy mało kontroli, kiedy nie mamy dostępu do wszystkich danych i są to decyzje złożone. I w tym momencie ten stres jest bardzo, bardzo duży. Dlatego jeśli mówimy o tej rzeczywistości, to temat odporności psychicznej staje się szczególnie ważny, bo ta rzeczywistość dotyka każdego z nas. To jeszcze jest ważne, żeby wyobrazić sobie te... No, doświadczamy tej rzeczywistości, ale kiedyś tak mówiono o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie w czasach konfliktu, który tam rozgorzał w latach 80., prawda, tak, tak gwałtownie. A teraz mówi się o świecie jako takim, całym, że właśnie cały świat jest właśnie w tej sferze wiuka, prawda? Dokładnie. W latach 80. dotyczyło to sytuacji stanu wojny, tak? W tej chwili jest to rozszerzone na naszą rzeczywistość, która po prostu jest na tyle nieprzewidywalna, zmienna i trudna do skontrolowania, że faktycznie ludzie potrzebują odnosić się do własnych zasobów, do samych siebie, żeby radzić sobie z tą złożonością i zmiennością, która jest na zewnątrz. Ja przytoczyłem taką definicję Karima Abdul-Jabbara. Nie wygrasz, dopóki nie nauczysz się przegrywać. No, można tak opisać odporność psychiczną, ale może jest jakaś lepsza, pewnie jest jakaś lepsza definicja, bardziej naukowa. Myślę, że warto tutaj powiedzieć, że na odporność psychiczną, czyli to, co po angielsku się nazywa mental toughness, składają się dwa aspekty. Jeden dotyczy tak zwanej rezyliencji, czyli po polsku byśmy powiedzieli prężności. I to jest zdolność człowieka do tego, jak szybko podnosi się właśnie z upadków. Czyli wydarza się coś, na co nie byliśmy przygotowani i ile czasu potrzebujemy, żeby wrócić do równowagi psychicznej, poradzić sobie z wyzwaniem, które się pojawia. Nawet z niepowodzeniem. Stąd ta definicja koszykarza jest tutaj bardzo istotnym elementem odporności psychicznej. Rezyliencja, prężność. A drugi aspekt to jest tak zwana twardość psychiczna, czyli hardiness. I to jest po prostu radzenie sobie z wyzwaniami, troszeczkę bardziej proaktywne, czyli też planowanie, działanie, myślenie w kategoriach zasobów, skuteczności. Tak zwana twardość albo hardość psychiczna, tak byśmy to przetłumaczyli na polski. Czyli jeden aspekt taki bierny, obronny, a drugi to jest aktywny. Myślę, że bardzo ważne jest też to, że odporność psychiczna jest dzisiaj traktowana jako cecha osobowości. Cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje, na ile my skutecznie sobie radzimy z wyzwaniami, stresorami i presją. Niezależnie od okoliczności. No to właśnie mamy załatwione, no bo jak cecha osobowości, to jedni ją mają, inni jej nie mają. Na szczęście nie do końca, bo w świetle najnowszych badań, nawet jeżeli coś jest uwarunkowane genetycznie i składa się na coś, co psychologowie nazywają naszą osobowością, jest też modyfikowalne przez doświadczenie. Możemy się uczyć i pod wpływem różnych wrażeń, doświadczeń, przeżyć, modyfikować swoje strategie zachowaniowe i oczywiście powoli, ale stopniowo przekształcać wzorce zachowań. Czyli mamy środowisko. Ale jest jeszcze epigenetyka, prawda? Więc nawet jeśli to jest kwestia genów, no to niektóre się uruchamiają, inne nie. To na Dokładnie razie jest tak. Jeszcze dopiero nauka, która no właśnie startuje. Ale daje dużo nadziei. A, no właśnie. To jest kwestia stylu życia i strategii. Więc dużo zmienności jest tutaj. To znaczy, że można się czegoś nauczyć jednak. Można wytrenować sobie odporność psychiczną. Właśnie dlatego o niej rozmawiamy. No tak. Aha, proszę. I jeszcze bym powiedziała, że raczej każdy z nas ma jakiś stopień odporności psychicznej, ale tym, czym my się różnimy, no to właśnie stopniem. I jeżeli mówimy oczywiście o czynniku genetycznym, tak, i o środowisku, to ja bym powiedziała coś takiego i zwróciła na to uwagę, że na tym kontinuum, bo z jednej strony mówimy o osobach bardzo odpornych psychicznie, ale proszę zwrócić uwagę, że po drugiej stronie nie mówimy o słabości psychicznej, tylko mówimy o wrażliwości. I teraz możemy powiedzieć o czymś takim, że każda osoba, jak sobie to przyrównamy na przykład do tego, że mamy w naszej bibliotece półkę z książkami i chcemy ściągnąć tą książkę z najwyższej półki, tak? Więc te osoby, które są bardzo odporne psychicznie, to można powiedzieć, że one z łatwością sięgają po tą książkę, tak? Mają te zasoby, żeby sobie z tym pod presją, pod stresem, no, z wyzwaniami bardzo dobrze radzić. Ale osoby, które mają mniejszy stopień odporności psychicznej, możemy im pomóc w taki sposób, że dajemy im drabinę, tak? Nie zmieniamy ich w sensie przeprogramowania, tylko dajemy im narzędzia, sposoby, techniki. I myślę, że warto, żeby każdy z nas te techniki znał, bo to jest właśnie ta drabina, po której możemy w inny sposób sięgać po te cele, po to, co chcemy zrealizować. To jest trochę uspokajające, ale trochę być może... No właśnie, być może to jest tak, no bo zdefiniujmy, co to znaczy najwyższa półka właściwie? Musimy jakoś mieć jakieś kryterium. I autorzy przyjmują kryterium osiągnięć. No tak świat jest zbudowany teraz. Zachodnia cywilizacja w każdym razie działa w taki sposób, to jest ten motor. Ale dlaczego akurat to ma być kryterium? No są tacy ludzie, którzy nie są tacy i w ogóle nie chcą tacy być. Prawda? No na przykład no różni ludzie. Być może wielu z nas jest takich. I dlaczego akurat mamy się ścigać z tymi, z którymi tak nigdy nie wygramy? Prawda? Na szczęście kategoria osiągnięć jest bardzo szeroka i możemy definiować, co to oznacza, bo to nie muszą być osiągnięcia w sensie, nie wiem, w danej kulturze uznawane za najbardziej atrakcyjne, mierzone czy statusem ekonomicznym, czy społecznym, czy też wynikami. Znaczy, to jest kwestia właśnie, co my uznamy za osiągnięcia. A no właśnie. Bo to jest kwestia taka, że niektóre osoby, jeżeli mają odporność psychiczną, to po prostu dążą do swoich celów, natomiast one nie muszą być zdefiniowane społecznie, bądź, nie wiem, bogaty, bądź sławny, bądź osobą, która zajmuje zaszczytne stanowiska. Tutaj bardziej chodzi o radzenie sobie z tymi przeszkodami, które pojawiają się na drodze do rzeczy, które chcemy w swoim życiu zrealizować, zmaterializować, stworzyć. Możemy je zdefiniować samodzielnie. To nie są jednoznacznie określone osiągnięcia. To nie jest tak, że mamy być biznesmenami. Na szczęście nie. Mamy wiele wzorców spełnienia, bo tu nie chodzi o sukces w kategorii społecznej, bardziej chodzi o to poczucie sensu i spełnienia. No tak, ci autorzy o tym mówią wyraźnie. Mówią, że to są właśnie dwie rzeczy, które interesują i ta odporność psychiczna może się przydać w dwóch aspektach. Po pierwsze właśnie w kategorii osiągnięć, no jakkolwiek je zdefiniujemy. Chociaż oni właściwie jednak mówią o przystosowaniu się do tej rzeczywistości, prawda? Mówią, no dobrze, no to być może można powiedzieć, że są realistami. No nie, że tak będzie. Ale też mówią o jakości życia. Mówią o tym, że w ten sposób łatwiej nam jest dokonać, znaczy odnaleźć sens w życiu, że tak powiem. Może to nie jest naukowo, ale może to jak jest najbardziej naukowo. Tak, naprawdę? Jak najbardziej, tak. Ojej, oczywiście tak. W psychologii transpersonalnej kategoria sensu życia jest bardzo istotna. To może jeszcze powiedzmy najpierw więcej o tej odporności, ale ważne jest też, żeby pokazać kontekst, bo ważna jest rezyliencja, o której panie powiedziały, ale też oni bardzo wyraźnie odnoszą się do takich humanistycznych pomysłów na psychologię, prawda? Mówią o inteligencji emocjonalnej, mówią o psychologii pozytywnej, mówią o teorii potrzeb, piramidzie Maslowa. No może powiedzmy o tym jeszcze, jakie jest tło. Tak, to tło jest bardzo mocno osadzone w psychologii pozytywnej, która to psychologia koncentruje się na tym, jak żyć, żeby osiągać dobrostan, tak? Czyli właśnie niekoniecznie cel, który społecznie uznajemy, tak jak tutaj Lidia powiedziała, jako taki, który musi być, czyli pieniądze, prestiż i inne tego typu społeczne cele, ale dobrostan, czyli też takie poczucie właśnie spełnienia, poczucie sensu, poczucie, że sobie radzę. Ja bym zwróciła jeszcze uwagę na jedną rzecz. Psychologia pozytywna skupia się na możliwościach człowieka i bardzo, bardzo ważna dla mnie w tej koncepcji, ja pracuję nią nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie w różnych wymiarach, bardzo ważna dla mnie jest ta perspektywa, w której każdy człowiek jakoś postrzega, co go stresuje. Tak? Każdy z nas, niezależnie jakie sobie stawia cele, czy o czym marzy, czy o czym myśli, każdy z nas jakoś postrzega ten stres. I to jest bardzo ważne, że tak naprawdę stresor, wyzwanie, on może być bardzo różnie postrzegany. Dla kogoś wyzwanie może być zdobycie szczytu Kilimandżaro, a dla kogoś może być wypełnienie raportu w Excelu, prawda? Będzie to zależało od bardzo wielu czynników, tak? Więc to, co jest dla mnie wartością w tym podejściu, no to właśnie to, że tutaj chodzi o to, jak patrzymy na to, co nas w życiu spotyka. I chciałam zwrócić uwagę, że ten model mówi o czterech komponentach, które są ważne. Pierwszy komponent, to jest to, o czym powiedziałyśmy tutaj, czyli stawianie sobie wyzwań, ale też patrzenie na to, że wyzwanie jest szansą. tak? Że jeżeli mam zmienność, jeżeli na przykład tracę pracę, to jest bardzo dla wielu z nas trudne doświadczenie, stracić pracę. I jeżeli patrzę na to też równocześnie jako na szansę, dzisiaj dostałam SMS-a od menadżera, z którym pracuję, który napisał, moje drogi z tą firmą się rozeszły. Ja napisałam, no, mam nadzieję, że to też będzie zmiana, która pozwoli osiągnąć coś nowego. On mi opisał, też taką mam nadzieję. To jest właśnie widzenie sytuacji trudnej jako potencjalną szansę na dobrą zmianę. Drugi taki element bardzo dla mnie ważny w tej koncepcji, to jest element w tym modelu, to jest element zaangażowania. Czyli czy ja dotrzymuję obietnic i czy ja angażując się w pewne sytuacje potrafię konsekwentnie, sumiennie realizować zadania. Czy można powiedzieć, że to jest wytrwałość? Wytrwałość. Tak. I proszę zwrócić uwagę, że badania potwierdzają, że sumienność jako jedna z też tutaj powiązanych cech osobowości jest jedyną, które badania, w metabadaniach jest to potwierdzone, która gwarantuje nam wysoki stopień sumienności, sukces niezależnie od pracy, którą wykonujemy. No czyli... to jest właśnie to, że osoby sukcesu odniosły po drodze wiele porażek, ale postanowiły się podnieść i pójść dalej, bo to jest kwestia reagowania na wydarzenia negatywne jako krok do przodu, a nie moment, w którym się zatrzymuję i utykam. No właśnie, tak. To jeden z najważniejszych eksperymentów psychologii i taki bardzo obrazowy, to jest ten z tym z tą pianką, marshmallow test, prawda? Że dzieci, które potrafiły się powstrzymać przed zjedzeniem tej pianki, bo czekały na drugą, zgodnie z obietnicą, nawet potrafiły tam ich 20 minut wytrzymać bodajże, no to one potem okazuje się, że ta cecha, którą można wytrenować, jedni mają łatwiej, drudzy trudniej, ale można, to ona jest ważniejsza niż inteligencja, niż IQ, prawda? No. Jak się okazuje według różnych tam badań, to jest bardzo ciekawe. No i odraczanie gratyfikacji i samokontrola w pewnych sytuacjach zdecydowanie pomagają w dążeniu do długofalowych rezultatów. Czyli to jest wytrwałość, czy zaangażowanie, ta druga. Zaangażowanie. Tak. I tutaj Japończycy mówią tak. 7 razy upadam, 7 razy upaść, 8 razy wstać. Tak? Czyli właśnie podnieś się jeszcze raz. I to jest kwestia zaangażowania. I jeszcze bardzo jedna ważna rzecz. Wiele osób żyje marzeniami. Tak? Marzę o tym, żeby, nie wiem, pojechać na wakacje życia, coś zrobić. To, do czego też zachęcamy i myślę, że tutaj Lidia, wspólnie możemy powiedzieć, że to jest esencja naszej pracy, czy to w konsultingu, czy w szkoleniach, czy w coachingu, to zachęcamy do tego, żeby do tych marzeń dodać datę, czyli tak naprawdę zamienić je na cele konkretne. I to zaangażowanie też wiąże się z tym, że potrafię stawiać cele. Czyli potrafię określić, czego naprawdę chcę. Jak to ma wyglądać, tak? Kiedy chcę to zrealizować, tak? Czyli ja wejdę w słowa może, ale to jak pani o tym mówią, jak czytałem tę książkę, to wydaje się, że to jest zbiór banałów. Być może wielokrotnie o tym mówiliśmy i to się czasem przekłada na takie dobre rady cioci Jadzi. Z całym szacunkiem do tego pięknego imienia. I dla wszystkich cioci Jadzi i Jadź, które nas słuchają teraz. Ale chodzi mi o to, że ta metoda, i to jest jednak mocny argument, czy właśnie mocne argumenty, ona jest oparta na bardzo wielu badaniach i ona w kilkudziesięciu krajach jest stosowana w różnych bardzo dziedzinach, o których potem jeszcze powiemy i to się jednak sprawdza. To znaczy, że warto tak spróbować. To na razie to były dwie cechy, prawda? Czyli wyzwania i zaangażowanie. I jeszcze? To jeszcze tylko powiem tutaj o tym, że właśnie między innymi Dainsbier przeprowadził takie badania nad osobami, które stosują strategię radzenia sobie z wyzwaniami i stresem i okazało się, że samo zastosowanie tej strategii z dobrym skutkiem jest pozytywnym sprzężeniem zwrotnym i na przyszłość jest zasobem dla tej osoby, który informuje ją o tym, że dała radę i to jest samonapędzające się wtedy koło zamachowe. Więc za każdym razem, jak zastosujemy tę strategię, czujemy się bardziej połączeni z tym zasobem w nas i mamy przekonanie, że damy sobie radę w przyszłości. W związku z czym wtedy każdy tak zwany sukces w radzeniu sobie z wyzwaniami zwiększa szansę, że w przyszłości też tak będziemy działać. Myślę, że to bardzo ważne, co zostało teraz przez Lidię powiedziane, bo jest też, mówiąc już od razu też o technikach, żeby nasi słuchacze mogli też od razu posłuchać, a może i skorzystać z tych technik, to właśnie taka technika nazywana jedz słonia po kawałku. Czyli jeżeli stawiasz sobie cel długoterminowy, tak na przykład zadbanie o swoje zdrowie, bieganie, tak, czy cokolwiek innego, to ważne, żebyśmy ten ten długoterminowy cel podzielili sobie na właśnie cele stopniowe, tak? Czyli żebyśmy sobie podzielili na mniejsze cele. I to, co dokładnie to, co Lidia powiedziała, jeżeli nam się w jakiś sposób osiągamy te mniejsze cele, to dostajemy wewnętrzne poczucie potrafię. Tak? Jestem krok dalej, to bardzo ważne. Biorąc pod uwagę również badania neurobiologów, ta gratyfikacja, czyli ta przyjemność, to poczucie wewnętrzne, okej, proszę, mam ten pierwszy krok, tak? Jeżeli moim celem jest na przykład osiągnięcie wagi, nie wiem, schudnięcie 5 kilo, to pierwsze pół kilo, jeżeli potraktuję, okej, w tym miesiącu pół kilo mniej i osiągam to, czuję tą satysfakcję, no to jest dokładnie to, co Lidia powiedziała, to ja czuję, że mogę. No właśnie, to ja jeszcze może dodam, bo znalazłem tutaj bardzo intrygujące wyniki badań w tej książce, Odporność psychiczna. Szukam tego cytatu, nie mogę go znaleźć, ale mniej więcej to jest tak, że zbadano, jacy piłkarze w Holandii osiągają status wysokiej klasy zawodników zawodowych, profesjonalnych graczy. I okazało się, że najczęściej są to ludzie, którzy nie są biali, to ciekawe, są często imigrantami, nie Holendrami też często, bo to są też kolorowi Holendrzy, ale to często są z zagranicy, przebysze, napływowi. I to są ludzie, którzy, czyli oni mieli jakoś jednak trudniej w życiu, ale są to też ludzie, którzy mieli często liczne rodzeństwo. I to z jednej strony trudniej, no bo muszą się przebić, a z drugiej strony mają wsparcie, jak dobrze trafią, prawda, w taką rodzinę wspierającą. To znaczy, że istotna jest rola tutaj pewnych trudności w życiu, które należy przezwyciężyć. I to jest znowu, no być może banalne, być może staromodne, ale tutaj wracamy, ja wiem, może trochę do XIX wieku, do takich wartości, prawda, że trzeba trenować i trzeba się zmagać z przeciwnościami losu i świata, no jeśli uzyskamy pewne wsparcie społeczne, no to jest bardzo motywujące i to popycha ku sukcesowi. To jest bardzo ciekawa myśl, myślę, i obserwacja, i też... Dokładnie. Dobrze, to co jeszcze zostało? Jeszcze chciałabym, bo pan redaktor bardzo ważnej rzeczy powiedział, tak? O wsparciu społecznym. Chciałabym chwilę, jeśli państwo pozwolicie, trochę do tego się odwołać. Bo jeżeli mówimy o odporności psychicznej w kontekście radzenia sobie z wyzwaniami, ze stresem, z presją, to warto pamiętać, że to jest jeden z elementów, tak? Który może nam bardzo pomóc, ale są też inne czynniki. Jednym z kluczowych czynników, jaki współgra z tym, że sobie lepiej radzimy ze stresem, to jest właśnie wsparcie społeczne. Badania też pokazują, że płeć na przykład, tak? Że badania potwierdzają, że kobiety mają możliwość lepszego radzenia sobie ze stresem, ponieważ stosują trochę inne strategie, tak? Na przykład w bardziej otwarty sposób mówią o swoich emocjach, co im pomaga, prawda? Kolejną rzeczą jest oczywiście wiek. I to co ciekawe, badania pokazują, że najlepiej z sytuacjami stresującymi radzą sobie osoby młodsze w okresie adolescencji, czyli no, nastolatkowie. Naprawdę? Tak, wtedy? Tak, badania, tak. I osoby starsze. Natomiast najtrudniej sobie poradzić, badania pokazują, że najtrudniej sobie radzą osoby w średnim wieku. To ciekawe, prawda? Ciekawe. Mamy też w psychologii pojęcie kryzysu wieku średniego, prawda? To ciekawe, że te badania jakoś tam ze sobą można pewno na nie spojrzeć i zobaczyć, że o podobnych rzeczach. Ale to znaczy, jeśli my tak huchamy i dmuchamy na nasze dzieci, bo tak to teraz chronimy jest, je przed rozwojem odporności psychicznej, prawda? W pewnych sytuacjach. To tak, to jest. A nastolatki, akurat jak pani powiedziała, i to opiera się pani na badaniach, mają taką zdolność. To znaczy, że my robimy błąd, jakiś podstawowy błąd, prawda? No z perspektywy ostatnich 30 lat zmiany stylów wychowawczych, już teraz niestety mamy wyniki tego, że bezstresowy styl wychowania doprowadza część, oczywiście istotną, procentowo nie tak wielką, ale do dużych kryzysów młodzieży wychowywanych bezstresowo, ze względu właśnie na nieumiejętność stawiania sobie takich celów, które wymagają wysiłku i wkładu po to, żeby później czerpać satysfakcję. A coś, co przychodzi bez wysiłku, nie przynosi satysfakcji. To bardzo ciekawe i ja na co dzień się z tym spotykam, praktycznie. Muszę tutaj się podzielić z państwem taką refleksją, że ponieważ zajmuję się obszarem zarządzania talentami i badam, tak, czyli jestem na tym etapie też badań, prowadzenia badań właśnie psychometrycznych na etapie rekrutacji. Coraz więcej mamy osób młodych z pokolenia Y czy Z, prawda? I bardzo często ich rozmowa z nimi, prawda? Co jest dla nich ważne w pracy? A oni mówią tak, no pieniądze oczywiście są bardzo ważne i bardzo ważne jest to, żeby była równowaga, prawda? Żeby był czas na pasję i najważniejsza rzecz, żebym się nie stresował w pracy. Zupełnie inne podejście niż w momencie, kiedy rozmawiam z kimś, kto... Jak można się nie stresować w pracy? No więc właśnie. Tylko jak rozumiem, w tej metodzie chodzi o to, że znaczy, rozróżnienie. Co to znaczy stres? prawda, że stres jest nieunikniony, tylko teraz jak do niego podchodzimy. No to tak? Już mamy od początku nauki o stresie, tak? Zaraz po Hansie Selim była krzywa Jerkesa-Dodson, która mówiła o tym, że zero stresu powoduje zero aktywności u człowieka. I mamy pierwszą fazę, to jest taka krzywa jak U odwrócone. I na początku im więcej stresu, tym rośnie nasze zaangażowanie, mobilizacja. Potem przychodzi taki punkt krytyczny, od którego kolejny wzrost stresu prowadzi nas w kierunku unieruchomienia i paraliżu. Mhm. Czyli tu mówimy o tak zwanym eustresie, stresie optymalnym, dobrym, który stymuluje, a nie o dysstresie, czyli stresie, który paraliżuje. I właśnie odporność psychiczna będzie radzeniem sobie z tymi wyższymi poziomami wyzwań. Jeszcze jest ciekawa historia. Autorzy, którzy są bardzo mocno też w biznesie osadzeni, ta metoda wzięła się z psychologii sportu, ale potem ona w różne strony poszła, także to jest biznes, rynek pracy, edukacja. No w bardzo wielu krajach, bodajże w 80, jak oni piszą, na różnych polach jest stosowana. O tych narzędziach jeszcze powiedzmy, potem i technikach, prawda? Bo to jest ważne. Ale oni mówią, że trochę się pogubiłem. Mówią o tym tak, że zrobiono też badania dotyczące tego, akurat brytyjscy, dotyczące brytyjskich pracodawców. Jakich oni chcą pracowników? Jaki to jest dobry pracownik? I właśnie takie jedno słowo najważniejsze, to jest postawa. Postawa tego pracownika. Nie tyle umiejętności, można się tego nauczyć tam czegoś, prawda? Ale postawa, znaczy, żeby oni chcieli. Czyli, żeby, mówiąc krótko, żeby cechowała ich odporność psychiczna. To w gruncie rzeczy to chodzi. Tak pojęta, o którym się rozmawiamy. Myślę, że jeszcze tak, jeśli mogę powiedzieć, co teraz jest wyzwaniem, jeśli chodzi o firmy i kogo tak naprawdę firmy szukają, to właśnie dokładnie to, o czym też pan redaktor powiedział. Mianowicie osoby, które mają coś, co nazywamy tak slangowo, korporacyjnie, pewnym drive'em. Ale co to znaczy ten drive, tak? To znaczy, to jest pewien napęd, tak? To jest pewna chęć wzięcia kontroli. I tym samym przeszliśmy do trzeciego wymiaru z tego modelu, czyli poczucia kontroli, że ja mam wpływ na to, co się dzieje, tak? Czyli zawsze w życiu, niezależnie od okoliczności, mam na coś wpływ. Chociażby na to, jak postrzegam daną sytuację. Czyli jedna rzecz to jest oczywiście ten napęd, taki, jak to się mówi, taki ciąg na bramkę, tak? Żeby właśnie osiągać i działać. A druga rzecz to jest to, o czym też pan powiedział, postawa. Ale co to znaczy postawa? To znaczy dzisiaj potrzebujemy ludzi, którzy są i chcą być zaangażowani. Tak? Chcą patrzeć optymistycznie, czyli nie szukamy osób, które ciągle narzekają i mówią, tego się nie da zrobić, tylko mówią, okej, to może być trudne, ale chcę się tego podjąć. I jeszcze jedna ważna rzecz, wartości, prawda? Myślę, że tutaj też, Lidio, powiesz o tym aspekcie trochę więcej, ale to jest bardzo ważna rzecz. Czy jakie są twoje wartości, jak przychodzisz do naszej organizacji, czy one są spójne z naszymi wartościami, tak? I to jest właśnie ten element ważny postawy. To właśnie, to może przejdźmy jeszcze do tego i zanim o czwartym elemencie powiemy, przypomnę, że te pierwsze trzy to były wyzwanie, zaangażowanie i poczucie kontroli, poczucie wpływu. Tylko bym tutaj dodała jeszcze jedną rzecz, że na tak zwane poczucie wpływu się składają dwa podelementy. Jeden to jest to, co wspomniała przed chwileczką Anna, czyli poczucie wpływu na swoje życie, a drugi bardzo ważny kierunek to jest poczucie wpływu na samego siebie i własny stan emocjonalny. To jest bardzo ciekawe. Bo to jest coś więcej niż samokontrola. W ramach inteligencji emocjonalnej mówimy o samoregulacji. Bo kiedy się mówi samokontrola, to znaczy, że ktoś po prostu dobre ma hamulce. Nie wyraża impulsów, które emocjonalnie się w nim wzbudziły. Hamuje, tak? Ale to nie jest najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, bo jeżeli ktoś ma bardzo silną samokontrolę, może zapłacić cenę zdrowia później, jak się mu stres somatyzuje na przykład. Samoregulacja jest czymś szerszym, bo pozwala wpłynąć na to, jak procesy emocjonalne w nas przebiegają. Czasem je udrożnić, czasem je przedłużyć w czasie, czasem je przekierować. Więc tutaj to poczucie wpływu na własne emocje to jest właśnie samoregulacja, zdolność wywarcia wpływu na własne samopoczucie emocjonalne. To może przejdźmy, zróbmy taką małą dygresję, bo to się tutaj chyba aż prosi, żeby o tym powiedzieć. Są pewne mity albo być może zastrzeżenia, które państwo teraz mają, jak słuchają tej opowieści. To znaczy, ludzie odporni psychicznie, no to być może są tacy ludzie, którym brakuje inteligencji emocjonalnej po prostu. Którzy są gruboskórni, którzy może są takimi macho, którzy myślą tylko o sukcesie i tylko o sobie. To jest ciekawe, że oni to znowu posprawdzali, odnieśli do innych badań, porobili różne metaanalizy i takie, nie chcę używać fachowych słów, bo się zaraz pogubię, ale wyszło im z tego to, że to tak nie jest. To jest ciekawe, że ludzie, których cechuje odporność psychiczna, znowu to pewnie nie wszyscy, nie zawsze, ale to są tacy ludzie, którzy na przykład nie są psychopatami, nie są jeszcze tam makiawelicznymi, tymi różnymi takimi, prawda? Że to są raczej ludzie, których cechują takie, cechują prospołeczne postawy. To jest ciekawe, to jest jakoś niezgodne być może z intuicją. No, to się kojarzy z kimś takim gruboskórnym, który nie ujawnia emocji, który dąży do kariery, prawda? Można takiego człowieka sobie zwizualizować właśnie teraz. Prawda? Czyli powiem, że tak, odporność psychiczna, jeżeli by ktoś miał na skalach dziesiątki, tak, może skutkować tym, że ktoś będzie troszeczkę zbyt optymistycznie myślał o własnych możliwościach radzenia sobie z wyzwaniami i będzie troszeczkę za dużo na siebie brał. To jest to ryzyko. Też bardzo wysokie zaangażowanie może spowodować, że ktoś mówi tak kolejnym opcjom, które się pojawiają. Tak? Jest tak zwanym yes-manem. Tak? Oczywiście to też zrobię i tam to też zrobię, więc za wysoka odporność psychiczna może powodować czasami przeciążenie systemu. Ale to nie jest skorelowane z relacjami. Dlatego, że tutaj mamy też taką subskalę budowanie relacji i to jest kwestia poczucia pewności siebie w relacjach, ale też adekwatnego zachowania w relacjach, co wymaga odczytywania intencji i potrzeb drugiej strony. Więc tutaj nie ma tego narcystycznego, ani takiego skoncentrowanego czysto na sobie wzorca zachowań. Ale jeśli mogę, to chciałabym zwrócić uwagę na to, żebyśmy dwa słowa poświęcili inteligencji emocjonalnej, właśnie, żeby nie wpaść w pułapkę takiej intuicji. Akurat w tym przypadku. Dlatego, że intuicyjnie my często myślimy, inteligencja emocjonalna kojarzy nam się emocjonalny człowiek, tak? Te emocje z niego wychodzą, prawda? No to właśnie jest dosyć błędne spojrzenie, bo tak naprawdę, jeżeli myślimy o inteligencji emocjonalnej, to myślimy o tym, czy ja mam świadomość swoich emocji i tego, jak moje emocje wpływają na innych. Może teraz taki przykład, tak? Przychodzę do pracy i jestem w jakimś nastroju, prawda? To może być bardzo duże pobudzenie. Pytanie, czy ja sobie uświadamiam, co się dzieje we mnie i co ja robię innym. Robię innym. To jedna rzecz. A druga rzecz, która bardzo też koreluje z inteligencją emocjonalną, to empatia, prawda? Czyli poczucie, że ja jestem w kontakcie z drugim człowiekiem, mogę doświadczać tego, co on przeżywa. I teraz wracając do odporności psychicznej. Otóż zrobiono takie badania dotyczące pielęgniarek. Właśnie autorzy się na nie powołują, że tak naprawdę odporność psychiczna bardzo dobrze koreluje z okazywaniem opieki i troski. Bo tak naprawdę człowiek świadomy swoich emocji, to człowiek, który wie, co czuje i w jaki sposób okazuje te emocje w różnych sytuacjach i jak moje emocje wpływają na innych. Właśnie, najbardziej ciekawe to w tym wszystkim było dla mnie chyba to. To znaczy, że tu już mamy ten czwarty aspekt, jeszcze przypomnę, wyzwanie, zaangażowanie, kontrola i teraz pewność siebie, bo właściwie już o niej mówimy, że tam się zawiera również ta inteligencja emocjonalna i dbałość o kontakty interpersonalne, że to nie jest taki cham, no nie chcę tu nazwisk. Nie, to jest świadomość społeczna, tak po prostu. No więc właśnie, że to jest ktoś taki, kto jest na to czuły i uważny. Więc to jest interesujące, że to nie jest taki gruboskórny matoł, prawda? I zdecydowanie tutaj może warto powiedzieć jeszcze o dwóch aspektach empatii, bo w ramach psychologii się wyróżnia empatię afektywną, czyli emocjonalną, i empatię poznawczą, kognitywną. Z tą pierwszą my się rodzimy. Dlatego, że ludzie są, a propos tej gruboskórności, różni też genetycznie. I są takie osoby, które mają bardzo dużą wrażliwość na emocje otoczenia. Niemal są jak taki rezonator albo gąbka i emocje innych osób zalewają te osoby. Mają wysoką wrażliwość na emocje otoczenia. I są też takie osoby, które na tym poziomie są właśnie bardziej odporne, ale to nie znaczy, że są nieczułe. Bo tutaj wchodzi ten drugi aspekt, empatia poznawcza, czyli coś, czego my uczymy dzieci w zasadzie od przedszkola, stawiając je w butach kolegi, na przykład jak stukasz Pawełka łopatką w głowę, to jego to boli, tak? Więc to jest ta zdolność do postawienia się w sytuacji drugiego człowieka i zastanowienia się, co on myśli, co on czuje, czego chce w związku z tym, co się dzieje teraz. Niedawno to przerabialiśmy w Kody Trójki, ale dobrze, że pani przypomniała. Okay. Bardzo dziękuję. No to właściwie opisaliśmy sytuację. Dobrze by było powiedzieć teraz, to co z tym można zrobić, jak można trenować odporność psychiczną, ale to może za chwileczkę to zrobimy. Zapraszając państwa do rozmowy. Gdy państwo chcieli coś powiedzieć, zapytać, skomentować, to bardzo proszę, jak zwykle, 7 trójek. Przypomnę, są z nami dzisiaj pani doktor Lidia Czarkowska, psycholog, socjolog, zajmuje się coachingiem, jest założycielką Instytutu Jakości Życia, o tym jeszcze nie powiedziałem, a ta odporność psychiczna bardzo tutaj pasuje. To nie tylko chodzi o osiągnięcia, ale też o dobrostan. Jest z nami pani doktor Anna Syrek-Osowska, psycholog biznesu, dyrektor Akademii Profesjonalnego Coachingu i Studiów Master Coaching w Wyższej Szkole biznesu. No, powiedziałem skrótowo o tym, czym się panie zajmują. No dobrze, no to teraz co można z tym zrobić? Jak można to wyćwiczyć? No bo zawsze można, nawet jak mamy trudniej osobowościowo, jak jesteśmy wrażliwi, neurotyczni, to i tak się da, a nawet powinniśmy według autorów, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś przerabiać na biznesmena, tylko chodzi o to, żeby łatwiej ten ktoś mógł osiągać stan zadowolenia z życia i realizował własne cele, takie jak sobie potrafi je wyznaczyć, jakie chce. No przynajmniej taki byłby idealny obraz. Ja zaczęłabym od chińskiej mądrości, jeśli mogę. Po polsku pani powie. Po polsku powiem, tak. Mądrością jest poznawanie innych, ale jeszcze większą mądrością jest poznawanie siebie samego. I dla mnie to jest w ogóle, jeżeli cokolwiek chcemy w naszym życiu zmienić, w jakiś lepszy sposób żyć, to dla mnie podstawą jest uważność i zdolność samoobserwacji, poszerzania swojej samoświadomości. Dla mnie to jest absolutnie, czy mówimy o odporności psychicznej, czy mówimy o innych cechach, dla mnie to jest absolutnie punkt wyjścia. Czyli uważność. Uważność, ale też zobaczenie, jak jest u mnie, co tak naprawdę na mnie wpływa, czego ja doświadczam. Czyli dla mnie pierwszy punkt, uważność i chęć zobaczenia, uczenia się o sobie też, tak? Czyli poszerzanie swojej samoświadomości. Dla mnie to jest taki punkt wyjścia do dalszych działań. Tak, no może jeszcze powiem o tym, bo to uważność w sensie takim bardzo ogólnym i abstrakcyjnym, ale też uważność w sensie konkretnej metody, prawda? Oczywiście. Autorzy o tym mówią bardzo wyraźnie. Proponują kilka narzędzi, technik pogrupowanych, ale mówią, że właśnie we wszystkich z nich zawiera się uważność jako metoda, no mindfulness inaczej się mówi, prawda? Dokładnie. Czyli taka metoda medytacji nieoceniającej, uważności na to, co się dzieje, nie oceniając tego. No i to jest na to, też o tym już rozmawialiśmy wielokrotnie, ale jest to bardzo wiele badań, setki, być może tysiące badań. W Polsce akurat mało, ale na świecie bardzo dużo. I oni to podkreślają, mówią, to jest, gdyby jedną rzecz wybrać, to by było to. To jest ciekawe, że akurat to wybierają, tak, prawda? Dlatego, że to nam daje wolność. Jeżeli reagujemy w określony sposób, mamy pewne wzorce, schematy, w jakich funkcjonujemy, to dopóki reagujemy bezrefleksyjnie, jesteśmy trochę niewolnikiem samych siebie. A w momencie, jeżeli popatrzymy z boku na własne zachowanie, poddamy je analizie, mamy tak zwaną metapozycję, tak, jestem w stanie zobaczyć, co robię, to wtedy jestem w stanie zacząć to zmieniać. To jest krok do wolności. Mhm. Czy ja mogę zaproponować teraz ćwiczenie dla słuchaczy? No, spróbujemy, dobrze. Zaprosić państwa. Drodzy państwo, gdybyście państwo sobie przypomnieli dzień dzisiejszy, wczorajszy, jak piliście kawę albo herbatę, to czy tak naprawdę piliście kawę, herbatę, czy piliście swój niepokój, swój smutek, swoje zmartwienie, czy swoje plany? Uważność to właśnie ten moment, kiedy pijesz herbatę, jesteś obecny, tu i teraz. Czujesz smak, czujesz zapach, jesteś w tej chwili, masz kontakt z tym, co się dzieje. Bardzo często nasze życie jest albo w przeszłości, czyli wspominamy i analizujemy to, co było, albo jesteśmy swoją głową, swoim umysłem, jesteśmy w przyszłości, w planach, zmartwieniach, nadziejach. Bycie uważnym to bycie obecnym w tym, co się robi, tak? To jest też to, o czym mówimy w jakości czasu. Pomyśl o swoich relacjach z dziećmi, z bliskimi. Gdzie byłeś? Czy byłeś obecny? Czy słuchałeś? Czy byłeś w kontakcie? Czy tak naprawdę zadałeś tylko pytanie, jak ci poszło w szkole, czy jak ci poszło w pracy, ale już twój wzrok był skierowany do telefonu czy na Facebooka, tak? I to jest ciekawe właśnie również, bo wydaje się, że uważność tak definiowana, no właściwie to, co nam może mieć wspólnego z tymi czterema aspektami odporności psychicznej? Przypomnę, że to chodzi o stosunek do wyzwań, pewność siebie, zaangażowanie, czyli wytrwałość i kontrola, poczucie wpływu. No właściwie to tak intuicyjnie, to wydaje się, że to jest kompletnie z innej beczki i parafii, prawda? To się okazuje, że ma wpływ. To jest właśnie ta umiejętność obserwacji siebie i swoich schematów, swoich wzorców, bo wtedy mogę je zmieniać, mogę je modyfikować. Aha. Czyli bardzo często, jak zadajemy pytanie, na przykład pracuje się z menadżerami w trakcie szkoleń, konsultacji czy coachingu i zadajemy pytanie, jak się pani z tym czuła? Nie wiem. Myślę, że czułam się zdenerwowana. Myślę, że czułam się zaniepokojona. Myślę, prawda? Więc to, dlaczego uważność, to jest taki pierwszy krok do tego, okej, z kontaktu, bo też pamiętajmy, proszę, że stres to jest reakcja naszego ciała, prawda? Pewna reakcja fizjologiczna. W związku z tym dobrze jest, jeśli mamy kontakt z tym, co się dzieje w naszym ciele, prawda? Że przyspiesza nam serce, także jakoś doświadczamy siebie w sytuacji. A więc ta uważność, to jest ten kontakt, okej, gdzie ja jestem, co ja czuję, czego ja doświadczam, tak? Co się ze mną teraz dzieje, prawda? I to jest ten moment, od którego możemy zacząć dokładnie to, co tutaj Lidia też powiedziała przed chwilą. Dopiero wtedy mogę zacząć obserwować, co się ze mną dzieje i z tej metapozycji zobaczyć też, co ja myślę o pewnych rzeczach, prawda? Na przykład siedzę nad prezentacją, przykładowo, jak wielu moich wspaniałych klientów, z którymi mam przyjemność pracować, i już myśli ten mój klient, że na pewno mu się nie uda. Tak, bo nie znosi tych wystąpień publicznych. Więc niby pracuje nad prezentacją, ale cały czas przeżywa już niepokój, zmartwienie, że no nie uda mu się tego zrobić tak, jakby chciał. A więc uważność to jest ten moment, okej, zobacz, co teraz się z tobą dzieje, co czujesz i tak naprawdę skąd to pochodzi. Bo w tym przypadku pochodzi to z twojego sposobu myślenia, z twojego przekonania, że coś ci się może nie udać. I to jest pułapka, w którą bardzo często wpadamy. No tak, ale jeszcze warto dodać, że ten stres zabiera zasoby poznawcze, prawda? Też tu jest zdecydowanie, wiele pojawia badań. Się tunelowe widzenie sytuacji, no na właśnie, przykład. Tak. I jak mamy 5% mózgu czynne, no to właśnie nie mamy szans, żeby rozwiązać jakieś zadanie. Jak mamy 30, no to pojawia się taka szansa. No i temu służą te różne metody, o których jeszcze mam nadzieję powiemy, ale teraz porozmawiajmy ze słuchaczami. Zapraszam, 7 trójek. W studiu trójki Lidia Czarkowska, Joanna Syrek-Kosowska, a pan Robert jest z nami, prawda? Dobry wieczór. Witamy pana. Tak, dobry wieczór. Witam serdecznie państwa. Z wielką wagą słucham tej audycji. Temat świetny zresztą, jak zwykle. Mam taką kwestię, którą chcę poruszyć, bo znanym jest powszechnie fakt, że te wszystkie nasze wspomnienia, które wynosimy z dzieciństwa, z młodości, one później bardzo mocno rzutują na nasze życie dorosłe. I wiele rzeczy jesteśmy w stanie przepracować na poziomie świadomym, wiele rzeczy możemy się nauczyć, zmienić w swoim życiu. Zresztą pan redaktor wspominał o piłkarzach grających w Holandii, którzy mieli w okresie wcześniejszym jakieś tam problemy i później byli doskonałymi graczami. Pod warunkiem, że mieli wsparcie, to jest ważne. Tak. To jest też właśnie bardzo istotne. Ale przerwałem pytanie, i słuchamy. Pytanie do państwa jest takie, na ile jesteśmy w stanie jesteśmy w stanie przerobić wiele rzeczy na poziomie świadomym. Natomiast to, co kryje się w naszej podświadomości, te wszystkie wspomnienia z dzieciństwa, z młodości, które gdzieś są z tyłu głowy schowane, czy gdzieś głęboko w sercu, których często sobie nie uświadamiamy, jak one wpływają później na tą pracę naszą na etapie świadomym? Na ile jesteśmy w stanie wyeliminować, wykluczyć jakieś wszystkie złe doświadczenia, wszystkie złe nawyki, wszystkie kwestie związane z poczuciem swojej wartości, czy zaniżonym poczuciem swojej wartości? Jakie są państwa doświadczenia w tej kwestii? Bardzo dziękuję. To może za chwilę poproszę odpowiedź, komentarz. Teraz jeszcze pani Krystyna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I słuchamy. Ja jestem starszą osobą i może dlatego jestem stała, na starość robię się przekorna. Mam dwa pytania, na które nie oczekuję odpowiedzi, bo to mogą być odpowiedzi rozważania filozoficzne, a tutaj się czas kończy. Pierwsza rzecz, jak to jest z tą odpornością psychiczną? Po co odporność psychiczna wobec śmierci kogoś bardzo bliskiego? Albo po co odporność psychiczna wobec ciężkiej choroby, którą na przykład mogę mieć? I druga rzecz, no nie zawsze mamy wpływ na to, co się z nami dzieje, dlatego, bo ułamki sekundy mogą zadecydować o tym, że gałąź spadnie nam na głowę. No prawda. I tutaj ma wpływ fatum los. I tutaj podręczniki psychologii pewnych rzeczy nie wyjaśnią. Przepraszam, że tę przekorność, ale chciałam wprowadzić trochę innym, bo to taka biznesowa się robi. No to tylko takie, że jeszcze można to troszeczkę tak popatrzeć. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawe to, co pani powiedziała, żeby się nie zrobiło biznesowo. Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę. Pani Lidia Czerkowska. Może się odwołam do tych dwóch pytań, na które nasza słuchaczka powiedziała, że nawet nie oczekuje odpowiedzi. Bardzo się z panią łączę, dlatego że też mam takie praktyczne doświadczenie, że jako psychoneuroimmunolog pracuję z osobami chorymi onkologicznie po to, żeby wspierać ich w sytuacji choroby, która nie ma dobrych rokowań. I kwestia odporności psychicznej to nie jest to, żeby walczyć na siłę z czymś, na co nie mamy wpływu, tylko to też jest czasami towarzyszenie komuś, kiedy w pokorze ugina się przed losem i potrzebuje znaleźć w sobie sens z pokorą wobec tego, co przynosi życie. I tutaj odporność psychiczna, czyli rezyliencja, odnosi się również do tego, jak nawet po takich wydarzeniach ostatecznych, jak śmierć ukochanej bliskiej osoby, człowiek wraca do równowagi psychicznej po to, żeby dalej wnosić w świat to, co ma wartość, niezależnie od tego, co nas spotyka w życiu. Tak, jeszcze może dodam, że ci autorzy, o których mówimy, Doug Strycharczyk i Peter Klow, oni też mówią o tym, mocno tego nie akcentują, ale mówią, że tutaj też chodzi o takie zachowania prospołeczne, że odporność psychiczna również to może dać. Wręcz mówią, że właściwie ona się wiąże ze współczuciem. Tak ją rozumieją. Dokładnie. To nie jest taka biznesowa odporność psychiczna, taka po trupach do celu. To zupełnie jest co innego. Właśnie też polega piękno tej koncepcji, że to nie jest takie właśnie jednowymiarowe. I może jeszcze dla słuchaczki powiem, że jest piękna książka Elizabeth Kübler-Ross o towarzyszeniu osobom bliskim w odchodzeniu, w umieraniu. I też o wspieraniu tych osób, które stykają się z takim doświadczeniem życiowym. Także psychologia też się temu przygląda, no tak, z empatią, z miłością, ze współczuciem. No tak. No dobrze, to jeszcze pan Robert. To może pan Robert tak zadał bardzo ważne pytanie i myślę, że warto tutaj odpowiedzieć. Tutaj chciałam się odwołać też do swojego sprzed wielu lat doświadczenia, kiedy pracowałam jako psychoterapeuta. Że tak, są takie doświadczenia. Mówimy o nich w psychologii jako o doświadczeniach traumatycznych. I mamy też takie poczucie, mówiąc z tej perspektywy, że im wcześniej następuje ta tak zwana trauma, prawda? Mówimy o okresie dzieciństwa, czy to będzie trauma w postaci trudnego środowiska, czy to będzie trauma związana z przemocą fizyczną, z wykorzystaniem seksualnym, ze stratą, z chorobą bliskich osób, to te konsekwencje oczywiście są. Oczywiście to, w jaki sposób dziecko przez nie przejdzie, zależy od wsparcia osób dorosłych, ale bardzo często te traumy są, człowiek je nosi całe życie. I właśnie pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, czyli ta uważność, czy moja reakcja na sytuację jest adekwatna, prawda? Bardzo często jest tak, że osoby, które mają trudności w związkach, tak, myślą, że to tylko jest związane z jakąś formą zachowania, a często właśnie warto wtedy zgłosić się do psychologa, do terapeuty i przyjrzeć się właśnie temu, co jest właśnie, w przeszłości. Może na koniec powiedzmy jeszcze, zaakcentujmy jedną rzecz. Są ludzie wrażliwi i świat z poziomu wrażliwości jest pięknym światem. Ludzie wrażliwi mają czasami trudniej, ale bez nich świat byłby beznadziejny, pragmatyczny, nadmierny i tak dalej, i tak dalej. Właśnie te pytania, które państwo zadają, są z tego właśnie poziomu i z tego bieguna. I uszanujmy to. Absolutnie. To nie jest tak, że wszyscy mamy stać się biznesmenami, ludźmi sukcesu, że tak powiem, w potocznym rozumieniu tego słowa. Ten sukces może znaczyć różne rzeczy. I światu teraz ludzie są bardzo potrzebni. Oczywiście. I proszę pamiętać, że psychologia jest bardzo pomocna, ale jest też cały wymiar duchowy, prawda? Który też jest, opiera się na nim sens naszego życia. Pani Lidia, jeszcze na koniec. Jeszcze do pana Roberta, który zadzwonił z ważnym pytaniem. Bez wątpienia nie możemy zmienić faktów dotyczących przeszłości. I pan Robert tutaj pięknie powiedział, że można przepracować to, co mamy uświadomione. Tak? Natomiast w procesie terapeutycznym, jeżeli jest przestrzeń na to, żeby poszukiwać źródeł tego, co może nas uruchamiać w pewnych sytuacjach, dawać temu też empatię, uważność, świadomość, możemy uzdrawiać zranienia. Nie zmieniamy faktów, ale zmieniamy własną reakcję. Bardzo dziękuję. Lidia Czarkowska. Anna Syrek-Kosowska były dzisiaj z nami. Elżbieta Malinowska realizuje program. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zita Kocęba jest jego wydawcą. Proszę zadzwonić do Edyty 7-3. Mamy kilka egzemplarzy książki Odporność psychiczna. Warto ją poznać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Ogłoszenie społeczne.